Efter striden med tryffelgrisen hänger kapten Skuggklingas liv på en skör tråd. Våra hjältar skyndar sig till slott Östanvind för att rädda hennes liv och varna drottningen om det kommande hotet. Tiden är knapp. Hur det går, det vet bara tärningarna. Det här är Finna dolda ting, en rollspelspodd i Barnradion. Avsnitt 5. Spelledare är Hannes Edlöv. Bestämda steg närmar sig på andra sidan av den massiva ekdörren som skiljer möteskammaren från resten av slott Östanvind. I en hastig rörelse slås dörren upp av drottning Sahara. Jag kom så fort jag kunde. Skuggklinga kommer repa sig, säger Medicus. Vi får verkligen tacka gudarna att det var hennes stolthet som tog mest skada. Drottning Sahara rättar till tyget på sin lejongula klänning, samlar sig en sekund och riktar sig sedan till er. Berätta nu, jag vill höra allt. Vi kunde inte hitta truppen. De var spårlöst försvunna. Fanns inte Gruff Sandstorm där? Nej. Och sen så kom vi till ett litet rum med en man som var skadad. Och så försökte vi hjälpa honom. Men vad säger ni? Men han var ju då en bedragare. Du är alltså under ett hot. Ett hot? Vilket hot? 10 000 soldater eller något. 10 000 soldater? Hit. Det hände så mycket efter det. Vi fick slåss mot en gigantisk... Gris. En gigantisk, ond, förgiftad gris. Men vad hände med den mystiska mannen? Han gick upp i rök. Bokstavligen. Bokstavligen. Det här var det som var kvar efter. En guldmask, en kappa och ett pergament. Jag har aldrig förutsett en sån här guldmask. Doran. Ja? Läs pergamentet för mig, är du snäll. Väck monstret i borgens källare. Mata henne inte. Hon måste vara utsvulten när hon kommer dit. Utan Skuggklinga och hennes idioter är drottningen försvarslös. Staden kommer vara svagare än någonsin. Det är då vi slår till. Rapportera till mig när uppdraget är slutfört. Från X. PS, du kommer bli riktigt belönad. Idioter? Vilka är de här hundarna? Den här staden är inte svag. Jag vägrar låta mitt folk kuvas inför hot om skrämsel och hat. Men viktigast av allt är att ni är vid liv. Och att ni hann föra tillbaka Fatima i tid. Som tack för hjälpen har jag låtit smeden ta fram sina finaste vapen till er. Det är det minsta jag kan göra. Han väntar ert besök. Thrai samlar sina spioner och tar reda på vilka som ligger bakom det här. Sök upp henne i slutet av dagen för vidare instruktioner. Och vila nu upp er, mina kära vänner. Sahara ställer sig upp och går mot utgången. Och i dörröppningen vänder hon sig mot er igen. Och för gudarnas skull, ta ett bad, är ni snälla. Ni stinker gris. Det är klart. Och tryffel. Och tryffel. Giftig tryffel. Nu är det så här, hörrni, att i Östanvind så har stadens invånare fullt upp med att förbereda sig inför morgondagens nationaldagsfirande. Stämningen är därför stressad men förväntansfull. Thrai och drottningen har redan nu höjt säkerheten på grund av informationen ni har kommit med. Och nu ska ni få strosa runt i stan och göra vilka ärenden ni vill. Mingla. Precis. Eller självklart så går ni till värdshuset och tar ett bad först. Men sen så tänker jag att ni till exempel kan göra ett besök på marknaden. Så kan ni uppsöka smeden där era vapen väntar er. Hos alkemisten kan ni säkert få nytta av era gifttryfflar. Eller så kan ni strosa runt på världens olika butikstånd och värdshus. Och med det så plockar jag fram tärningarna och säger de bevingade orden. Vad gör ni? Vi går till smeden allihopa. Ni går till smeden. Ni går in på marknadsplatsen och direkt så hör ni ett fasligt liv. Någon står och skriker. Färska dadlar direkt ifrån Orienten! Och någon står där. Färsk fisk! Färsk fisk! Är det någon som vill ha fisk? Vi har torsk och gädda! Ni går till smeden. Han har ju en butik där på marknadsplatsen. Askans frihetskämpar, det var länge sedan. Varför skaffar jag med den här äran? Vi fick höra att vi skulle få nya vapen. Vapen? Här finns inga vapen. Jag skojar bara. Han böjer sig under disken och tar fram ett tygstycke som han öppnar. Tada! Alvist stål. Jo, jag tackar jag. La vantarna på dem själv faktiskt. Och sen har man ju slipat dem en del. Så att de är ju riktigt, riktigt vassa. Alltså. Hinda, här har du ett tvåhandssvärd. Oh, tack så mycket. Varsågod. Du kan skriva upp tvåhandssvärd. Och du har samma skicklighet i tvåhandssvärd som i enhandssvärd. Däremot så gör skadan +5. Ja, och Siku, det vet man ju inte riktigt vad man ska ge, va? Jag har ju inga vapen som är gjorda av is, om du förstår vad jag menar. Så ja, jag drog fram den här gamla grunkan. En mantel med det finaste drakfjället du kan tänka dig. Den här kan du ju använda för att skydda dig själv eller vad vet jag, använda den som en sköld eller vad som helst. Ja, tack, jag vill jättegärna ha den. Den är så sjukt fin. Odolan. Till dig har jag rotat fram de här kastknivarna. 3 stycken. Går superlätt att gömma. Och de är supersnabba alltså. Önskas det någonting mer? Hörni, ni kan gå i förväg. Jag ska bara göra en grej. Så vi går ut? Ja. Jo, jag frågar smeden. Jag vill gärna ha det bästa, det vassaste och typ det som är dugligast och lättast att hantera i strid. Ja, jag förstår. Men ett sånt fint svärd... Det kommer kosta det. Kanske det. Jag tänkte köpa lite skuggklinga. Skuggklinga? Ja, hon ligger på sjukhus som du vet. Jag tänkte att jag skulle pigga upp henne med ett nytt vapen. Men gud, det skulle du ha sagt från början. Det skulle du ha sagt från början. Här, här, jag ber jag skynda mig. Och han skyndar tillbaka med en jättefin dolk. Alvist stål. Den här, men jag, även om det är skuggklinga så kan jag inte ta... Jag kan inte ta mindre än 15 silvermynt. Ja, men här, ta 17. 17? Åh, men gud vad snäll du är, Siku. Här, och så hälsar du skuggklinga från mig. Jag lovar. Efter det här tänker jag att jag går till ett lerspa där jag ligger och läser i min bok och har Fatima skuggklingas present precis på ett bord bredvid så att jag kan hålla ett öga på det. Dolan, vad gör du? Jag går till herbalisten. Absolut. Du kommer ut på marknadsplatsen och går mot herbalisten. Och redan på väg dit så ser du herbalisten med sin stora mustasch. Står han där och med öppna armar så ropar han efter dig. Åh, Dolan, Dolan, min kära vän. Varför du lov att vara idag? Något till min vän Fatima skuggklinga. Hon har blivit skadad när vi slåss mot en jättegris. En jättegris? Det här har jag aldrig hört talas om. Jag ska ge henne den finaste blombuketten som finns i Östanvind. Och han börjar rota om sina saker och tar fram en kaktus, ett blad och lite olika saker så här. En öken blombukett helt enkelt. Jag ger över herbalisten 4 silvermynt. Åh, tackar så mycket min bästa kund. Och sen när du går därifrån då ser du att han vänder sig till en annan person och sträcker ut händerna. Alfred, min bästa kund, kom hit. Hur är det med dig? Hinda, vad väljer du att göra på din lediga dag? Jag vill gå till smyckebutiken. Ja. Och när du kommer dit så ser du att hon har ju alla världens ädelstenar. Metaller, jättefina saker. Oh, darling, how are you? Vad får du lov att vara idag? En specialbeställning. Oh, är det en liten... Och så blinkar de med ögat så... En speciell person som ska ha... Inte riktigt på det sättet. Inte det. Hon må vara väldigt speciell, men inte på det sättet. Jag förstår. Jag ställer inga frågor. Vad vill du ha? Jag skulle vilja ha som en liten metallbit med inristat komplicerat men äkta. Det fixar jag, gumman. Och så tar hon fram de största glasögonen du sett. Och så, du har aldrig sett någon arbeta så fort. Hon är superduktig. Så där, ja. Det blir 250,000 silvermynt. Okej. Nej men gud, förlåt. Jag glömmer ibland. Jag är ju inte i Västanvind längre. Det blir 15 silvermynt. Tack så mycket. Varsågod. Hoppas den här speciella personen blir mycket glad. Ni möts upp på det här stråket igen. När ni har gjort era ärenden. Vad vill ni göra nu? Vi vill gå till alkemisten och sen besöka skuggklingan. Så på vägen till sjukhusstugan, Medicus, så går ni förbi alkemisten. Och där förvandlar ni era tryfflar till tryffelbomber. Så nu har ni 3 stycken tryffelgiftbomber. Ni hör ett fasligt liv från sjukstugan redan utanför dörren. Och när ni kommer in så ser ni att Medicus står vid en säng. Och han kämpar med att försöka bandagera skuggklinga som dåraktigt stretar emot. Nej, nej, nej, nej, nej, stopp, stopp! Kära Fatima, ligg still är du snäll. Ligga still! Vet du vem jag är? Jag är en hjälte. En hjälte, Medicus. Skuggklinga! Inte någon gammal sängliggande hjälplös. Skuggklinga! Kärring! Oh! Åh, är det ni? Ja, det är vi. Åh, vad glad jag är att se er. Vi alla har köpt lite grejer till dig. Lite krya på dig presenter. Tusen tack, Hinda. Det uppskattar jag. Och ni andra också. Gud, vilka fina presenter. Medicus kommer fram till er och säger att Skugglinga behöver verkligen vila nu. Vila? Va? Och Medicus liksom för er mot utgången. Det är bäst att ni går, det är bäst att ni går. Solen går ner över Östanvind och en upprymdhet fyller staden. Den typ av upprymdhet man endast känner natten innan en stor dag. Nationaldagsfirandet är imorgon, men ni, Askans frihetskämpar, ni vet att fienden smider planer och ni måste därför ligga steget före. Ni söker upp Thraisarir, och henne har ni träffat tidigare, senast nu bara för några dagar sedan egentligen när ni hoppade fallskärm. Hon är den i Östanvind som ser och hör allt. Och ni går dit för att höra vad hennes spioner fått reda på. Ni går upp för en lång slingrig trappa som leder till Thrais kammare där hon tar emot er. Jaså, tillverka giftbomber av magiska tryfflar, det var uppfinningsrikt tänkt, det måste jag säga. Nåväl, min underrättelsetjänst har kommit över tämligen intressant information. Jag har ett mycket viktigt uppdrag till er imorgon. Ni behövs vid fronten. Du har hört Finna dolda ting, en rollspelspodd i Barnradion med Mira Birjegård, Signe Regner och Jonathan Molén. Musik och berättelse, Hannes Hedlöv. Producent, Nassim Raspar.